sia-sia. Ala toro na jatuh cinta tua. Ala yunang ma paro bihu ma biarau sotung la senuho. Jujur ni jujur na rahasia dan pengkhianat tahu tersohon mantan ni dan dapat mubena songona burju mahona burju doa. Oh, μόχιτο να σωτήρω ακή σαν λελεγό αλαϊτάρω το κουδό να σαϊ μαγκοράρια του ατούσι μάτζο να δειρώ ακό. sopo se aho ti otanako monoganduro ha pajoro matu so. Oh, manangi seyang tuho Thank you. maawasan tukso ng Roh hati. Thank you. satung las madaging mi. Ni roha'i 서룩기 맞잖아이호 pasado.